két év börtönt is kaphat az a debreceni nő, aki hívásokkal és SMS-ekkel zaklatta régi szerelmét. Egy év alatt majdnem 600-szor hívta fel, és több mint 500 SMS-t is küldött a férfinek, aki végül megunta a kéretlen megkereséseket és feljelentette korábbi párját. A rendőrök kihallgatták a nőt, aki mindent beismert. A tényeknek nyilatkozó ügyvéd szerint ez egyértelműen zaklatásnak minősül, mivel itt az elkövető a sértett magánéletébe próbált beavatkozni önkényesen. A rendőrök nemrégiben fejezték be a nyomozást a nő ellen, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek. Ha később zaklatás miatt vádat emelnek ellene és elítélik, a legsúlyosabb esetben akár 2 évre is rács mögé kerülhet. Egy év alatt 588-szor hívta az exét, és 500 SMS-t küldött a nő, ami naponta 1-2 hívás, tehát amúgy tök érdekes, hogyha ezt kapcsolatban csinálod a kedden, akkor figyelmességnek számít, ha szakítod, akkor szerdemekben egy rendőrség így lesz belőle. Minden esetre nekem van 3 kérdésem, 2 biztos. Az egyik, hogy miért nem tiltotta le a számot a férfi, mert úgyse tudta erre volna követni. Erre van egy pár válaszom. Akkor... ki tud olyan esetről, amikor a sok száz telefonhívás működött? Tehát, hogy a 440-nél azt mondja a férfi, hogy na most már beléd szerettem, mert most annyit hívtál, hogy ez így úgy érzem, hogy ez működni fog. A harmadikat elfelejtettem. Válaszolj az elsőre, kérlek. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ennyire elektronizálva vagyunk, és a telefonon már letilthatom a bejövő üzeneteket és a bejövő hívásokat valakitől, ezzel láthatatlanná tehetem a problémát a virtuális térben, a hanghívásban és az üzenetben. De rám írhat bárhol máshol, hívogathat idegen számokról, amelyeket szintén letiltasz, aztán de mégis megtörténik, viszont a legsúlyosabb, hogy nem monitorozhatod az állapotát. Tehát itt biztos, hogy egyre súlyosabb, ahogy az illető kitartóan keresi a másikat. Nem valószínű, hogy figyel arra, hogy hú, ma már 2-szer hívtam, akkor ma már többször nem hívom, de majd, jaj, ma 3-szor hívtam, akkor holnap csak 1-szer hívom, hanem gondolom, hogy vannak ilyen tisztább időszakok, amikor sikerült mással lekötnie magát, vagy elkezdte feldolgozni ennek a hiányát, aztán 1-szer csak rászabadul, és akkor aznap 20-szor felhívja. És ennek lehet egy mértéke az üzenetek tartalmától függően, hogy az már fenyegető, és ha letiltod, nem tudod, hogy mikor tart az a másik ember ott, hanem becsuktad a dobozba a vadállatot, és nem tudod, hogy amikor azt a dobozt kinyitod, akkor egy kutyus lesz benne, vagy egy farkas. Nekem az jutott, most eszembe jutott a harmadik kérdésem, hogy miért nem vette fel, tudod, lehet, hogy csak egy dolgot akart, vagy itt maradt a saláta centrifuga. Bizonyára. Soha többet nem hívta volna. Bizonyára. Lehet, hogy nem maradt ott semmilyen. Dehogy is. Vagy ő jött el. Önérzete maradt ott. Uh-huh. Ja. Úgy van ez, Eszter, hogy ez nem racionális. Nem gondolja át, hogy na, most ha még ezt az üzenetet elküldöm, akkor meggondolja magát, akkor rájön, hogy én vagyok az élete párja, és akkor visszatér örökre. Hanem ezt nem ő, ezeket az üzeneteket nem ő küldi. Minden üzenettel egyre kevésbé önmaga. Egyre kevésbé ő hívja, egyre kevésbé ő ír neki, hanem egyre inkább a kétségbeesés démona ír. Nem ő. Eleinte még lehet, hogy ő volt, még nagyobb arányban tartalmazta azt, aki ő volt valaha. És aztán egyre inkább a kétségbeesés, és ő maga egy zárt szobában, egy zárt szoba sarkában gubbasztva retteg, és a helyette előlép az árnyékból egy árnyék személyiség, ez a kétségbeesés démona, és ő az, aki ezeket az üzeneteket küldi helyette, az ő nevében. Azért, hogy kiálljon ő érte. Azért, hogy helyrehozza azt, amit ő esetleg elrontott. És a kétségbeesés démona nem meggyőzhető, mert nem racionális lény, hanem ő egy az árnyékból előlépett az én azt képzeli, hogy egy segítő. Azért lépteti őt elő. Valójában nem segíti, hanem valójában éppen, hogy ellehetetleníti az életét, meg a sorsát, meg a jövőjét. De itt a probléma az, hogy az illető nem hajlandó tudomásul venni a másik embernek a döntését, nem tud tovább lépni. És ez olyan, mint egy görcs. Ha görcsben vagy, akkor mondhatod a másiknak, hogy ne görcsölj már, attól még tovább görcsöl. A görcsöt azt valahogy oldani kell, de a görcsnek az a tulajdonsága, hogy feszül, és feszül, és egyre feszül. És nem, ez nagyon nehéz racionálisan kezelni, hogy most mit gondolsz, most még egy üzenetet küldesz, azzal jobb lesz a helyzet? Nem tudom, de amíg megírom a következő üzenetet, és amíg elküldöm a következő üzenetet, valamennyit oldódik a szorongásom. Belekapaszkodom a reménybe, hogy esetleg ez az üzenet majd segít. Ez nem racionális, ez zsigeri, de ilyenkor ezeknek a kétségbe esett embereknek ez az utolsó kapaszkodójuk. Próbálom értelmezni azt, hogy kétségben, ez azt jelenteni, hogy ő nem tudja biztosan, hogy ennek most vége, vagy valójában ezt kiválóan lehetne folytatni. Nem ez a kétség. Nem ez a kétség. Én így értelmezem, de mi a kétség? Az a kétség, hogy mi lesz velem ezután ő nélküle. Mi lesz velem? Hogy fog folytatódni a sorsom? Sejtelmem nincs, hogy mi lesz velem. Lehet, hogy belehalok, hogy elkallódok. Folytatják. Érted? Nem, igazán az nincs. Az is, hogy egy beszélgetésben visszanyeri a méltóságát, és úgy válnak el. Az is egy kétség, hogy jó helyre tette az elmúlt 2 évét a kapcsolatában, és már annyi zsetonnal benne van, hogy a legjobb lenne folytatni. Nem feltétlenül az, hogy mi lesz vele. Szerintem pont attól van kétségbe esve, hogy nincs olyan opció, hogy folytatódjon, és ezt a lelke mélyén tudja. Csak elismerni nem tudja. De, mert nem tudja, hogy mi a következő lépés. Tényleg teljesen irracionális, mert ez se azt fogja megmondani, akivel szakított, hogy nem lesz vele. Ha elismeri, hogy ennek a kapcsolatnak vége, hogy ez lezárult, akkor el kell kezdenie enélkül, az előző partnere nélkül terveznie a jövőjét. De azt se tudja, hogy kezdje el. Azt se tudja, hogy lásson hozzá anélkül. Annyira ráfektette az egész életét, az egész sorsát, az egész pszichéjét. Annyira összenőtt pszichésen azzal a másikkal. A sorsuk, a hétköznapjaik, az életük. Annyira összeforrt, hogy most ő egy fél lény. És fél lényként talán ő maga a kétség. Amikor múlt héten beszélgettünk arról, hogy lehet-e szépen válni az egyik szerdai adásban, és azt keresgettem, hogy hát mi az a 15-20 pont, ami ha az egyik megvalósul, akkor már nem fog sikerülni. És a között vannak ilyenek, hogy nincs egy saját baráti köröd, hanem mindenetek összenőtt, nincsen saját érdeklődésed, saját programjaid, egyedül töltött időd, teljesen összenőttél azzal a másikkal, mint az az ikerpár, akit ha szétválasztanak, akkor lesz belőle egy halott és egy életképes. És ezeknek, ha ennyire összenőttetek, akkor ilyen az elválás. Most nyilván az egy nagyon szép romantikus gondolat, hogy nőjünk össze ennyire, és sose váljunk el, de ez csak addig marad szép, amíg sosem válnak el, meg egy ilyen fájdalmas romantikája lesz annak, amikor megözvegyülnek. Vagy akkor az a szépség a vége, hogy meghal az egyik, és másnap belehal a fájdalomba a másik. Tehát ez tényleg gyönyörű, csak erre nem lehet optimalizálni abban a világban, ahol a kétharmada válással végződik. Még a házasságoknak is, nemhogy a kapcsolatoknak. Ugyanakkor, fenntartva mindazt, ami elhangzott korábban, az egy gyalázatos eljárás. Az előző partneredre a rendőröket ráküldeni. Gyalázatos. És főleg, mert... Egy év után? Akármennyi, akár egy év után. Mert tudod, te ezzel a valakivel együtt éltél. Te ez a valaki, ez elég jó volt neked arra, hogy mellette hajtsd álomra a fejed, hogy vele kelj, vele feküdj, hogy a sorsodban osztozz vele, és most, hogy kvázi kényelmetlenné vált a számodra, és nem viselkedik úgy, mint egy jó csokis papír, miután kiürült és eldobod, és utánad jön, meg összeken, és akkor ez neked kényelmetlen, és a rendőrt küldöd rá, miközben biztosan és pontosan tudod, hogy nem fenyeget téged, nem akar ártani neked, és hogy valójában segítségre lenne szüksége. Nem neked van szükséged segítségre, hogy jöjjön a hatóság, és őt eltávolítsa az életedből. Ezek kibomolhatnak ebből, neki van, én nem tudom, hogy neki nem van szükség. Neki van szükség, között. De az más helyzet. Az más helyzet. Szó nincs ebben a hírben, szó nincs arról, hogy fenyeget. Ebben a hírben arról van szó, hogy irogat. Nem. Irogat, könyörög. Zaklat. Nem fenyeget, zaklat. De oké, zaklat, de tudod, valaha ő a partnered volt. Nem a semmiből jött és elkezdett zaklatni téged, hanem ő a te sorsodnak az alkatrésze volt. Szóra ugyanezt a monológot szoktam előadni akkor, amikor szakításkor azt mondja, hogy na most kimutatta a fehérjét, és akkor úgy vagyok vele, hogy igen, hogy ezt tényleg mind nem tudtad róla, és mostantól az az ember számodra a mínusz egyszerese mindennek, amit szerettél, és kiválasztottál, és elviseltél, és igényeltél benne, hogy ismerj fel valamit, ami neked már nem fér bele, de ismerd el, hogy minden más, amit addig láttál, azt te kívántad és akartad. Nem, szóval, és arról de azért, amikor egy éven keresztül egy ilyen fajta bizonytalanságban van a másik is, hogy ez mikor válik fenyegetővé, vagy... De miért válna fenyegetővé? De miért feltételezzük, hogy fenyegetővé? Akkor tiltsa le szerinted, tehát mondjuk, tudod, egy év eltelt, megy az új menyasszonyával az autóban, és közben állandóan hívogatja. Az ő felelőssége, hogy az előző partnerét, akit rókává szeretett, szépen harmonikusan, normálisan, emberileg leválassza önmagáról. Az az ő felelőssége, az ő dolga. Mi van, ha tartozik neki 3 darab 6 órás beszélgetéssel, és ezen túl vannak, és ezt sem szünteti nem meg. Nem szüntette akkor meg, akkor az nem volt elég a 3 darab, ez nincs sehova leírva. Nincs egy ilyen nagykönyve az emberi pszichének, hogy 3 darab 6 órás beszélgetés minden köteléket felold. Nyilván nincs ilyen, hanem akkor ő neki lehet, hogy több kell. Lehet, hogy több figyelemre, több törődésre van szüksége. Nem a rendőrség ráküldése a megoldás. Tudod, az, hogy abban a pillanatban, hogy a másik neked kényelmetlenné vált, most már az új barátnőddel szeretnél flangálni. Ez több, mint a kényelmetlenség, Robi. Egy éve. Egy éve tart. Igen, egy éve. Ez gyakorlatilag racionális módszerekkel, azzal a hagyományos korrektséggel, amit a legkevesebb esetben tanúsítanak az elválláskor, de mondjuk még ezt is megteszed, az sem elég. Akkor eszköztelen maradsz, vagy letiltod, és akkor a nem tudom fala mögött lesz az, hogy mi történik a másikkal, de téged már nem zavar, és rá meg nem küldtél se segítséget, se rendőrséget, vagy mi, próbálja meg rávenni, hogy menjen el pszichológushoz ezzel? Szerintem ez az a szituáció, amikor az államnak egy szociális segítőt kéne küldeni. Tök jó, valamilyen és akkor módon, valamilyen módon, tehát nem a rendőrséget, tudod? Nem úgy kezelni ezt, mint egy bűncselekményt, nem úgy kezelni, mint egy zaklatót, aki rád tört a világból. Ő nem a világból tört rád. Őt te magad mellé fogadtad, hónapokig vagy évekig. Ezt és tévedtél benne ezek szerint, hogy ez kellett volna. Oké, tévedtél benne, ennek megfelelően most a tévedésed következményeiért vállalnod kell az érzelmi felelősséget, nem? És amikor ezt a felelősséget áthárítod, és jön az állam, és azt mondja, hogy ő partner ebben, és ő partner abban, hogy az illetőt, aki nem olyan régen még a te társad volt, azt most egy zaklatónak, azt most egy bűnelkövetőnek kezeljétek közösen, és válasszátok le rólad. És fenyegessétek őt 2 év börtönnel, hogyha nem takarodik el. Tudod, ez annyira méltatlan, annyira igazságtalan. Szerintem is gázarendőrt ráhívni, de nem tudjuk a sztorit, és olyan nehéz így beszélni róla, mert lehetett egy olyan szakítás, ahol már nagyon rosszul érezte magát a férfi, és tök kedves volt, és tényleg hónapokon át is tápolta, és az fordult át a nőbe, hogy na, hogyha én nem vagyok boldog, akkor te se legyél, és minden napodat megkeserítem, és lehetett egy teljesen más is, egy olyan nő is, akit 4 gyerekkel ott hagytak, és kilátást annak érzi az életét, és azt se tudja, hogy most mi legyen vele, és kétségbe van esve, tehát lehet, hogy kétségbe esett, lehet, hogy szerelmes, lehet, hogy dühös, viszont a korábbi gondolatodhoz oszi kapcsolódva, ezért szokták mondani, ami az összenövésre szeretnék reagálni, hogy az az egészséges, hogyha a kapcsolatban 3 entitás van, te, ő és a kapcsolat, és akkor mindegyiket egy picit ápolgatni kell, meg mindegyikkel egy-egy külön időt tölteni, meg mindegyiknek gesztusokat tenni, meg mindegyiket építgetni. Különben ez lesz, hogyha csak az összenövős rész van, akkor így kiesik az összes lábad a szakításkor. És ha az illető megátalkodott, és azt mondja, hogy minden napodat megkeserítem, az talán nem az ő kétségbeesése, nem az ő hallatlan kilátástalansága a jövőre nézve, hogy mit kezdjen a saját életével, hogyha az ő a saját életét arra teszi fel, hogy a másik embernek az életét megkeserítse, mert a saját életének a kiútját, annak a rettenetes összegabajodott csomónak, a, a megoldását nem találja, nem érti, és akkor talál egy értelmet a saját életének, a másik ember életének a megkeserítésében. Ez talán nem az ő rettenetes kilátástalansága. Talán de nem az, az ilyen nem ember nem segít. Csinálnia, de az tehát ilyen ember... segítségre van szüksége, de milyen számot hívsz fel, ha nem a rendőrséget? Tehát melyik az a szervezet, aki törvényi erővel azt tudja mondani, miután te ötször mondtad, hogy segítségre van szükséged, de nem fordult, nem fogadott el, aki kényszeríti a segítség igénybevételére. Hát én úgy ez tudom, a hogy... szomorú ebben, hogy ezt el kell bírálják. Nem de... azt kellene ilyenkor elbírálják valóban, hogy 2 évre függesszük fel, vagy 3-ra, vagy 1-re, hanem azt, hogy segítsünk neki, akár akarata ellenére, de úgy, hogy azt még elfogadja. De nem tehát, hogy, még... hogy azon a kényszeren belül még hatásunk legyen rá. Nem is önmagában a rendőr a probléma, mert a rendőr az nyilván a rendőrnek inkább van álmódjában kényszeríteni, hanem az a törvényi keret, ami ebben a helyzetben a rendőrt, mint a maximum 2 éves börtönbüntetés érvényesítőjét jelöli ki. Itt a rendőrnek a szociális munkáshoz kéne elirányítania, és akár ehhez törvényi nyomatékot, vagy a törvény erejével adni a dologhoz egyfajta kényszerítő erőt. De mindenképpen a segítség irányába, és nem az elrettentés irányába. Tehát itt a probléma az az, hogy bűnözőnek kezelünk valakit, aki komolyabban vette a kapcsolatot, mint amennyire azt komolyan kellett volna venni, mint amennyire azt a nemek harcának győztese komolyan a vette. Templomba... Azért nyerte meg a nemek harcát ez az illető csávó, mert nem vette annyira komolyan a kapcsolatot, mint a partnere. Nem volt olyan erős az ölelése, mint a partnerének, és aki elveszti a nemek harcát, nem elég, hogy megnyomorodik lelkileg, de még a rendőrt is ráküldik, még 2 év börtönnel is fenyegetik. A templomban bezzeg hajlamosak vagyunk megkönnyezni ezeket az ásókapa nagy harangmondásokat, meg az örök ígéretet. Ja. És amikor valaki betartja, bár nem normális, tehát ő beleőrült és belebetegedett. Akkor 2 év de börtön. De mégis betartja. Akkor 2 év börtön. Akkor, és az a probléma ennek az olvasásában az az, hogy aki a rendőrséghez fordult, az az áldozat, a védendő, a problémája neki van, és onnantól kezdve a másiknak nincsen problémája. És ezt vihetnénk olyan esetbe is, ami sokkal nehezebben védhető, mint ennek a nőnek a szerencsétlensége, hanem valaki, nem tudom, betört valahová, és nem tudta, hogy otthon vannak, de otthon volt valaki, ezért tulakodás közben leszúrta. Ez tudod, ez ilyen pokoli. Mégis onnantól kezdve, hogy ez történt, ez bűncselekmény, ezért nem kell foglalkoznom az elkövetőnek a sorsával, sőt, leszarom, hogy ő kijön-e valaha börtönből és milyen állapotban, hót nem érdekel, mert egyértelmű, hogy melyik oldalra kényelmes állni, és bizony nem kényelmes mindkét oldalra állni annyira, hogy azt mond, hogy hát én azt gondolom, hogy ez itt 100%-ban védhető, te pedig csak 70%-ban vagy védhető. Tehát a megfejtésem, őt védem, téged nem. Hogy ez ilyen, tudod, a kifogás, amivel elengedheted, hogy jobban megvizsgáld az egyik fél helyzetét, mert onnantól kezdve a bűnös fél. Ennek ellenére én igénylem, hogy ez a helyzet megszüntethető legyen, és valaki tényleg kényszer segítséget kapjon. Ezt nem azt mondom, hogy fogják le, és hogy injekciózzák be, hanem valamilyen módon legyen ellenőrizve, még csak nem is ráerőszakolva, de ellenőrizve, hogy egy bizonyos számú terápiát, találkozót azt ő betöltötte. Uh-huh. Mindenféle megalázás nélkül, mert tényleg szükség van rá, és legyen ingyen. Tehát, hogy valami más legyen az, ami számára szentesíti, hogy ő ebbe időt tett és energiát tett, de ne függjön attól, hogy elég gazdag-e az illető, akinek segítségre van szüksége, hogy segítsen magán. 2 éven át minden nap 3 üzenetet kaptam tőled, és nem volt kifogásom. Sőt, nagyon élveztem. Élveztem az intimitást köztünk. Élveztem, hogy újra meg újra eszedbe jutok. Ez úgy jó volt. 2 éven át. Aztán 2 év után találtam egy jobbat, mint te. Úgyhogy innentől kezdve meg is írtam neked, hogy nem kérem a napi 3 üzit. És te továbbra is küldöd nekem a napi 3 üzit. Pedig mondtam, hogy már nem kell. és most már két éve, további két éve kapom tőled a kéretlen napi három üzit, ahogyan azt megelőző két éven keresztül kaptam, és ezt most már nem kérem. Úgyhogy most rendőrség, segítség, jöjjön az államhatalom, mentsen meg engem attól a kis rókától, akit rókává szerettem magam mellé a három üzivel naponta. Az a három üzi, az nekem járt két éven keresztül, de most már két éve terhes, tudod? És itt arról van szó, hogy ő csak azt csinálja, amihez hozzászoktattad, a napi három üzihez. És most ez a napi három üzi, ez már zaklatás. Most ez a napi három üzi, ez már bűncselekmény. Ezért két évre elzárhatják az illetőt, ez milyen már? Igen, borzalmas, ha ott hagynak, és még rosszabb, hogyha ennek semmi előjele nem volt, de ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogyha felnőtt párkapcsolatra lépsz a másikkal, akkor a nulladik perctől el kell, hogy fogadd, mert az a felnőtt működés, hogy annak bármelyik pillanatban szakítás lehet a vége, és azt el kell fogadnod. De a felnőttséget nem lehet kikövetelni, és a felnőtté válásnak a zavara, az nem lehet büntetőjogi kategória. Tehát az, hogy az illető nem érti, hogy ennek a párkapcsolatnak itt és most már vége van, és hogy neki vagy egyedül kell kitalálnia magát a jövőben, vagy kell találnia egy partnert, hogy ezt az űrt, ami benne képződött, kitöltse, és ő nem hajlandó ezt tudomásul venni, mert monomániássá vált, de hát a szerelem az ez a monománia, nem? Ameddig kötődünk egymáshoz, meg kopulálunk egymással, addig ez... Ezt követeljük, hogy ezt érez. Igen, ezt érez. Igen. Sőt, hát ez elvárás. Ez elvárás. De abban a pillanatban, hogy kiraktam a szűrődet, onnantól kezdve zaklatás. Onnantól kezdve, pedig addig ez volt az érzelmi biztonság. Addig én ezt igényeltem. Tudod, az van, hogy vannak olyanok, akiknél ez a felnőtté válás, ez nem zajlott le kellőképpen. De hát ez az ő személyiségének mondjuk a defektusa. Tehát ezt azért ne kezeljük büntetőjogilag, mert egyrészt ezt nem gyógyítja a börtön. Tehát elzárják az illetőt két évre, nem lesz felnőttebb. Csak egy megátalkodottabb, meg lehet, hogy a bűnben képzettebb kölyök. Ez a felfüggesztettel sem fog sok mindent kezdeni tudni, hiszen el fogja újra követni, mert ez még csak a börtön se, hanem egy az bírósági kellemetlenség és valamennyi félelem, de aztán újra úrá lesz rajta az, ami őt eddig is sokkal jobban foglalkoztatta, hogy visszakapja-e a korábbi biztonságát. Az van, hogy Magyarországon a hatóság, meg úgy általában az állam csak a visszarettentésben, a megfélemlítésben hisz. Hát ők mindent így kezelnek. Először is beidézlek. Akkor majd észreveszed magad. Észreveszed, hogy te semmi vagy, a hatalmas állam, ami a minden, pedig beidézett téged. Ha még mindig nem veszed észre magad, akkor kapsz egy felfüggesztett börtönbüntetést. Akkor aztán észreveszed magad. És akkor abba hagyod az üzenetek írását. És megoldódik a probléma. Itt Magyarországon az állam minden problémát így kezel. Megfélemlítelek, és abba hagyod azt, amit remondtam, hogy hagyjad abba. Tehát nem, az államnak nem felelőssége, hogy a te problémádat mélyrehatóan megértse, neked segítséget nyújtson abban, hogy alkalmazkodó képesebbé válj a hétköznapokban, és mondjuk ne azért ne forduljon elő az a cselekmény, amivel az államnak konfliktusa van, mert te visszarettentél attól a magatartástól, hanem mondjuk azért, mert megoldódott az a problémát. Te old meg a magad problémáját, ha tudod, vagy ha nem, akkor dögölj meg. Menj ki a Pest környéki erdőkbe, halljál meg ott egyedül, azzal semmi kifogása nem lesz a magyar államnak, viszont ne zaklassad az előző partneredet, mert az előző partnered emiatt zaklatja az államot. Az állam meg nem szereti, a zaklatják. Úgyhogy a zaklató zaklatóját megfélemlítjük, ezáltal a zaklató zaklatója nem zaklatja a zaklatót, a zaklató abba adja a rendőrség zaklatását, és a rendőrség végre megoldotta a problémát. Itt így oldjuk meg a problémákat. Azt írják az interneten több helyen, hogy a zaklatás elleni védekezés aranyszabályai, de ebben sincs benne a megoldás kulcsa, csak az egyik fő számára. Ne válaszolj, ne vágj vissza, és mentsd a bizonyítékot. Tehát az ignorálás gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem erősíted meg abban, amit csinál, de a harmadik tanács az, hogy a rendőrségi ügyre és a bírósági bizonyításra készülünk végig. És amikor a bíróságon találja magát valaki itt alperesként, vagy hát vádlottként, vagy elkövető, nem tudom, akkor meg a vége az, lehet, hogy az lenne, hogy belátjuk, hogy önnek segítségre van szüksége. Hát a TB-ben ugye majd 4 hónap múlva fog kapni havi 1 alkalmat. Menjen el magámba, bele fog kerülni 450 000 forintba, de egyelőre azt az 450 ezeret a perköltség megtérítésére szeretnénk elkérni. Én nekem nem nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy zaklatás. Én úgy tudtam, hogy a zaklatás az azt jelenti, amikor a főnök a beosztottnak egy csomagban tesz szexuális ajánlatot. Hát itt van a lehetőség arra, hogy többet keres, hogy magasabb pozícióban helyezkedj el. Hát ehhez tartoznak bizonyos... új feladatok. Számomra kedvező új körülmények, amelyben te bizonyíthatod számomra a lojalitásodat, meg hogy neked fontos ez a cég. Ez a Harvey Weinstein féle csajozás, hogy nem egyszerűen férfiként csajozok, hanem főnökként csajozok, felkínálom neked a velem való szexuális együttlét lehetőségét, és ezzel egy csomagban felkínálom neked a fényes hollywoodi karriernek a lehetőségét. És ez egy csomagban van, tehát ha nemet mondasz a velem való szexre, mondja Harvey Weinstein, akkor nemet mondasz a fényes hollywoodi karrieredre is. De lehet fényes hollywoodi karriered, de ehhez itt és most kedvesnek kell lenned Harvey bácsihoz. Na, ezt hívjuk zaklatásnak. Én legalábbis eddig úgy tudtam, hogy ez a zaklatás. És most kiderül, hogy az ugyanezzel a kifejezéssel élünk akkor, amikor a előző partnereddel te tartod a kapcsolatot, mert nem veszed tudomásul, hogy szakítottatok. Hát azért ez nagyon nem ugyanaz a kategória. Hát ez legalábbis az egyik, az helyes, és jogos, hogy büntető jogi kategóriát képez, a másik meg hát nem igazán. Az egyik a szexuális zaklatás, a másik meg a sima, az úgynevezett nyaggatás. Na igen, akkor ezt hívhatnánk esetleg nyaggatásnak, és egy fokkal nehezebb lenne 2 évvel büntetni, nem?